Komba episinga enyo soba lopie Togo ya nanayo Komba lo tambe Bango baluka kao babe biska topo yana Bazuwa esika Na boy ba kamarade Na boy ba kamarade Batonda songi songi Baya kananda koe Zoka ne baluka ka Baye bandenge tozala kanga na yo koma Omoni lelo Olongi singa ye Komba epi singa inyo soba lobiye Topo ya nanayo Komba lo tambe Bango baluka kao babe bisa topo ya na Bazuwa esika Na boy ba kamarade Na boy ba kamarade Batonda songi songi Baya kananda koe Zoka de baluka ka Baye bandenge toza Komba, omoni lelo, olongi singa ye Yokolandate Bazali komi konsa pamba O nazuwa ya lokuta Atako basombi ngai pamba O jamero na boy na ngai Kovanda na mwasi Oyo azweli ngai bambanda pembeni Nika kopesa confiance Na ba oyo bako ina yo Kabaka janti na ba oyo Mesana kose kaka na bango Omeka komiko sate komba oho, lo tambe ho Pesa lo kumuna zoto, dika koso na tango nyoso mama e Bitu! Balo biba sekiyo pamba ho, yaya na keti Dika kopo matango na yo mama lengela na yo fwa eliboso Dika basala ba finga batongo yo Kozongi se ya note bango moko bako kufa kaka na soni Komba lo tambe motema mama yokola nate Bazali komiko sa pamba ho na zuwa ya lokuta Atako basombi ngai pamba ho jamero na boy na ngai Kovanda na mwasi koyo azweli ngai bambanda pembeni Pesa confiance na ba oyo bako ina yo Kabaka janti na ba oyo mesana kose kaka na bango Komeka komiko sate komba oho Lo tambe ho Pesa lo kumu na njoto dika koso na tango nyoso mama e Balo biba seki yo pamba ho yaya na keti Dika kopo matango na yo mama lengela na yo fwa eliboso Dika basala bafinga batongo yo Kozongi se ya note bango moko bako kufa kaka na soni ye Moko! Se son leseye En direct de Miguel Oh, Utamai! Senhor Utamai! Aqui tá, tio! papa. Pamba on a zoua ya lokuta. Attaque en basse en bingai. Pamba ro, jamais ro na boy na gai. Kovanda na moisi. Oyo azelingai. Pamba da pembenye. Mika kompensa confiance. Na ba oyo bako yina yo. Tabaka janti na ba oyo. Mesa na kose kaka na bango. Komeka komiko sa te komba ro. No tambe ro. Pesa lo kumu na zoto tika koso na tango nyoso mama e Bito Balo viva seki yo pamba ho yaya na keti Tika kopo matango na yo mama lengela ya yo fwa eliboso Tika mba salamba finga mba tongo yo Kozongise ya note bango mokoba kukufa kaka na zoni e